sitio. Pocas veces saín, das veces que saín. O mundo entrou en min, eu entrei no mundo. O mundo entrou en min, non fai falla ser un ignorante para poder ver o que tes diante. Pasividade, a veces excesiva, outro xeito de vivir a vida. Pensan en beber e máis na comida, unha vez ao día, 24 horas día. Veña a criticar outra xente, xente especial. Poca actividade, podémonos mancar. Desde neno, eu sempre pensei non agardar sentado o que a mí me ven. Posiblemente isto non vai cambiar, unha mala forma de actuar. Para que se van preocupar? Se teño que almofada, para que vou traballar? Atentos o que vou contar. Miña mente, o que alguén decía, a comodidade goberna esta vida. Foi o mundo, botas en falta, o tempo logo pasa, todo se acaba. Miña mente, o que alguén decía, a comodidade goberna esta vida. Foi o mundo, botas en falta, o tempo logo pasa, todo se acaba. Todo se acaba. Logo vas para baixo, deixou de ser un neno guapo. Viviu, medrou, disfrutou como un cosaco. Buscou traballo, atopou traballo. Buscou muller, atopou muller. Quédame algo máis por facer. Agardar a que chega a vellez. Entrado en anos, séntese afundido. Non lle fixen caso a quen falou conmigo. Amigo, es pouco activo. Quedar na casa todo preocupado. Rematou o partido, cal é o resultado? Resentidos cantaban os pares entre nos. Rapaz, busca emocións, non se deu de contado. Paso fugaz, agora os anos non volven para atrás. Esta noite despois de cear, non fagas como teu pai. Irá yo, rapaz. Ven a miña mente, o que alguén decía, a comodidade goberna esta vida. Foi o mundo, botas en falta, o tempo logo pasa, todo se acaba. Ven a miña mente, o que alguén decía, a comodidade goberna esta vida. Foi o mundo, botas en falta, o tempo logo pasa,